إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bugün 20 Mayıs 2011 Cuma. El-Kavaidul Musla fi Sifatillahi ve Esma'il Husna. El-Kavaidul Musla şerhi derslerimizin 26. dersi. Şüpheleri bitirdik geçen hafta değil mi? Bu hafta Er-Reddu alel Eşaira ve men ihtarra bihim. Evet, bugünkü dersin sonuç bölümü var. Sonuç bölümünden bir kısmını alacağız. Okuyalım inşallah. Evet, böyle bir şekilde. Zaten şeyhin anlatmak istedikleri çok açık ve net. Geniş bir şekilde anlatmış meramını. O yüzden biz çok fazla bir şey anlatmayacağız. Evet. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala manna nebiyyine ba'du. Sonuç. Birisi şöyle diyecek olursa, sıfatlar konusunda tevil ehlinin yolunun yanlış olduğunu öğrendik. Bilindiği üzere eşariler de tevil ehlinden olup birçok sıfatı tevil etmişlerdir. Bu durumda bir, söylendiğine göre Müslümanların %95'ini temsil eden bu mezhep nasıl batıl olabilir? Tabii eşari derken bunun içine Maturidi de giriyor. Öyle anlayın. İki, bu konuda onların önderi İmam Ebul Hasan el-Eş'ari olduğu halde bu mezhep nasıl batıl olabilir? Üç, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların önderlerine ve halkına karşı sorumluluklarını yerine getiren pek çok değerli alim bu mezhebe mensup olduğu halde bu mezhep nasıl batıl olabilir? Bu sorulara şöyle cevap verebiliriz. Birinci sorunun cevabı. Biz eşarilerin diğer Müslüman fırkalara oranla bu kadar büyük bir yüzdeye sahip olduğu iddiasını kabul etmiyoruz. Zira bu ince bir hesaplama yoluyla ispat edilmeye ihtiyaç duyan bir iddiadır. Şayet bu iddiayı kabul edecek olsak bile eşarilerin bu kadar hatta daha da kalabalık olmaları onların yanlış yapmaktan masum oldukları anlamına gelmez. Çünkü yanlıştan masum olma vasfı çoğunluğa ait değil, aksine bütün Müslümanların icma ettiği hususlarda söz konusu. Tabii ki bunun üzerinde çok durmaya gerek yok yani, maruftur. Çok bir ölçü değil, evet. Şu da var ki, geçmişte Müslümanlar tevil ehlinin gittiği yolun aksi üzerinde icma etmişlerdir. Şöyle ki, bu ümmetin ilk nesilleri olan Selef-i Salih, yani nesillerin en hayırlısı olan sahabe, onlara en güzel şekilde tabi olan tabi'in ve onlardan sonra gelen hidayet önderi, müştehit alimler, Allah Teala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın zatı hakkında bildirdiği isim ve sıfatları kabul etmek, bu konudaki nasları da tahrif, tatil, tekhif ve temsile sapmaksızın Allah'ın zatına layık olan zahiri üzere anlamak konusunda icma etmişlerdir. Tabii ki biz baktığımızda ilk 3 asır, ki bunlar en hayırlı dönem, bunlar da bu eşarilerin yaptığı gibi neydi? Tevil yoktu. Bilakis ne yapıyorlardı? İspat ediyorlardı. Bu onların bize karşı olmuş, bize karşı yönetmiş oldukları, hani işte ümmetin çoğu işte eşaridir, bu kadar büyük alimler var. Dönün ilk 3 asra ki bu hayırlı asır. Bu tam tersini göreceksiniz bunda. Ki bu ilk asır Resulullah ölmüştür ama sonları ölmemiştir. Evet. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açık ifadesiyle bu ümmetin en hayırlı nesilleridir. Allahu alem o getirdikleri bu şüpheye veya şüphe demeyelim yani yönelttikleri bize bu şeye karşı en güzel cevap da budur yani. En güzel cevaplardan bir tanesi budur. İlk 3 asıra dönün, bunlar Resulullah'ın övdüğü asır sizin tam muhalifinize. Bu kadar basit yani. Evet. Yani ümmetin %90'ı şimdi böyleydi, işte müfessirlerin çoğu böyle veya işte çok alim gelmiş geçmiş yüzlerce binlerce hepsi eşari. Hiçbir ölçüsü yok. İlk 3 asırda bak hayırlı. Yani düşün ki bunlara göre eğer ilk 3 asırın akidesi bidat ehliyse yani Resulullah bidat ehline hayırlı demiş ki diyemiyorlar da bunu zaten. Evet. Onların icması da bağlayıcı bir delildir. Çünkü bu icma kitap ve sünnetin gereğidir. Onların bu konudaki icması hakkındaki nakillere sıfat nasları ile ilgili kaideler bölümü 4. kaidede yer verilmişti. Tabi şöyle bir konuda icma etmişse bitti ya. Evet. İkinci sorunun cevabı. İkinci soru neydi? Ebu Hasan el-Eş'ari gibi bir büyük alim nasıl onlardan olur? Evet. ne İmam Ebul Hasan el-Eş'ari ne de Müslümanların önder alimlerinden bir başkası kendilerinin hatadan masum olduklarını iddia etmemişlerdir. Evet, hiçbir alim hatadan masum değildir. Hepsi hata etmeye muarrazdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini konularda hariç, evet. Aksine onlar ancak hadlerini bildikleri ve kendilerini layık oldukları mertebede değerlendirdikleri için dinde önder alimler olma derecesine ulaşmışlardır. Yine onların kalplerinde öyle bir kitap ve sünnet saygısı vardı ki onlar bunun sayesinde önder alimler olma şerefine nail oldular. Tabi bundan ilk şüpheye cevap verdi ya Şeyh İbn-i Hüseyin. Neydi o ilk şüphe? Yani alimlerin %95'i bu ümmetin %95'i eşari. Şuna şöyle bir aklıma gelmişken şöyle bir talik düşebiliriz. Bak kardeşler şu an Türkiye'de diyelim namaz kılan kaç tane insan var tahmin? Diyelim ki 20 milyon değil mi? Namaz kılan insan var. Bu 20 milyonun diyelim %95'i eşari matur değil mi? Bak bu %95'ini al tek tek. De ki Allah kendisine ibadet edenleri, mümin kullarını, cennete gireceklerini girecekleri sevmezmiş desen. Sizce bu %95 eşari ve maturididen yüzde kaçı sana karşı çıkar? %90'ı. Çok değil nadir. Ha, %90'ı sana karşı çıkar. Karşı çıkar. Karşı çıkmaz. Karşı çıkar. Karşı çıkar. Yani nasıl sen Allah sevmez dersin diye karşı çıkar. Halbuki eşarilerin ve maturidilerin Allah'a sevme sıfatı yoktur. Yani bilinçsiz bir eşarilikmişim. Bugün Türkiye'de bunların peki yüzde kaçı Allah her yerde diyor? Yüzde kaçı? Değil mi? %80'i 70'i. Önemli değil. Kaçta kaçı diyor? Çünkü zatı kastetmiyorlar ama ne dediğin zaman da ne olduğunu da bilmiyorlar. Ne dediğini de bilmiyorlar. Peki eşarilerin matibilerin akidesine göre ne? Bu küfürdür. Allah ne alemin içinde ne dışında bunları söyler. Ne aşağıda ne yukarı ne alemin içinde ne dışında. Böyle derler yani. Ne sağda ne solda falan. Neyse. Yani baktığın zaman tabii baktığın zaman yani hani nerede eşarilik nerede matibilik yani. Evet. Okey. Yine onların kalplerinde öyle bir kitap ve sünnet saygısı vardı ki onlar bunun sayesinde önder alimler olma şerefine nail oldular. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bakın Kaya'ya böyle yüzlerce örnek veririz ha. Yüzlerce. Bu sadece verdiğim meşhur olan örnekler. Yani yüzlerce işte abartısız yani mübalağasız örnek veririz bu isim. Halkın şu anki maturidin ve eşariyim diyen halkın aslında Eşari ve Maturidi'nin akidesinde olan birçok şeye karşı çıktıklarını. Tabi onlar bilmiyorlar Eşari ve Maturidi'nin akidesi bu. Yani hatta bir yaşlı amcaya söyle cennete girenleri Allah sevmiyormuş. Bastonla kovalar seni yani. Ha, ama ne diyorlar? Biz bunu anlatmıştık. Eşariler sevmeyi ne diyor? Yani Allah'ın nimetlendirmeyi ne yapması? Sevmesi, nimetlendirmesini istemesidir. Biz diyoruz Allah sever. Ha, sevdiği zaman da ne yapar? Bunun gereği olarak ne yapar? Ödüllendirir. O ayrı babama sevme sıfatı vardır. Onlar bunu inkar ediyorlar. Evet. Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onları buyruğumuzla doğru yola ileten önderler yaptık. Secde 24. İbrahim gerçekten Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir önder idi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Nahl 120-121. Şu da var ki sonraki dönemlerde İmam Eşari'nin mezhebine mensup olanlar onu olması gerektiği gibi örnek almamışlardır. Zira Ebul Hasan el-Eşari akide konusunda 3 merhaleden geçmiştir. Birinci merhale, Mutezile'ye mensup olduğu merhaledir. O, 40 sene boyunca Mutezile mezhebine bağlı kalmış ve bu süre zarfında onu savunmuştur. Evet, Ebu Hasan el-Eşari Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki, Ebu Hasan el-Eşari hayatında 3 merhale geçirmiştir. Anlatacak ilk merhalesi neymiş? Mutezile. Biliyorsunuz Ebu Hasan el-Eşari'nin annesi, Ebu Hasan el-Eşari'nin babası ölüyor, sonra annesi ne yapıyor? Başka birisiyle evleniyor. Evlendiği de o zamanın ney? En büyük Mutezile imamlarından. Ebu Hasan el-Eş'ari onun... Cübbai miydi? Haha, Cübbai. Onun şeyi altında... onun gözetimi altında, onun terbiyesi altında yetişti. Ve 40 sene boyunca Mutezile mezhebini çok güçlü bir şekilde savundu. Birinci merhalesi budur diyor Şeyh Hüseyin Allah'ın. Evet. Sonra ondan dönmüş, Mutezile'nin sapkın bir mezhep olduğunu açıklamış ve her fırsatta onlara karşı koymuştur. İkinci merhale, koyu Mutezile ile saf ehl-i sünnet arasında olduğu merhaledir. Bu merhalede o, Ebu Muhammed Abdullah bin Said bin Küllab'ın yolunu benimsemiştir. Evet, Muhammed bin Said bin Küllab, Matubu Küllabiye mezhebinin imamıdır. Onun Mutezile göre tabii ki isim sıfat meselelerinde ehl-i sünnete daha yakındır. Ama kendisinden de bazı, kendisinde de ne var? Bazı bidatlar bulunmaktadır. Mesela fiili sıfatları inkar etmesi gibi Muhammed bin Said bin Küllab'ın. İman amel. Tabii, aynı şekilde. Şimdi burada diyor ki Muhammed bin Said bin Küllab'ın mezhebine geçmiştir. Sonra Şeyh Hüseyin diyor ki üçüncü mertebe olarak ne? Üçüncü mertebe olarak evet, Selef'in yoluna girmiştir. Ama Allahu alem, yani bu sahih değil yani. Allahu alem, raci olan sahih değil. Yani Ebu Hasan el-Eş'ari üç mertebe geçirmemiştir. Mutakhir alimlerin çoğu, alimlerimizin çoğu, mutakhir alimlerimizin çoğu bu görüştedirler. Yani mutakhir alim, Hüseyin olsun, diğer mutakhir. Nasıl? El-İbani ona ait değil mi? El-İbani ona aittir. Ama şöyle bir şey var. Bu üç merhale geçirmemiştir. Ebu Hasan el-Eş'ari, Allahu alem. İki merhale geçirmiştir. Birincisi mutezilelik, ikincisi ehl-i sünneti tahkik etmeye çalışmış. Ama Muhammed İbni Said İbni Kullab'ın eserleriyle öyle ehl-i sünnet olma yolunda gitmiştir. Ve Muhammed İbni Said İbni Kullab'dan da ayrıldığı yönler olmuştur. Ama ehl-i sünnet, maht bir ehl-i sünnet, tam bir ehl-i sünnet mezhebinde elde edilmiştir. İbane'ye bile baksan, en son kitabı diye nispet edilir. İbane'ye bile baksan, yani ehl-i sünnette olmayan bazı cümleleri, ibareleri görürsün. Yani o yüzden Allahu alem raci olan üç merhale geçirmemiştir Ebu Hasan el-Eş'ari. İbn-i Teymiye'nin eserlerine bakan, ona dikkat eden bunu görür, anlar. Bunun hakkında hatta bazı muasır ilim ehli kişiler var. Onlar özel bahisler yapmışlardır. Onlardan da işte tercih edenler vardı bunu. Günümüzdeki yani bütün müteahhir alimlerimiz bunu tercih etmemiştir. İlla ki üç mertebe geçildi. Hayır. Günümüzdeki müteahhir ilim ehlinden de iki mertebe olduğunu söyleyen vardır. Raci olan da budur zaten. Ama çoğunluğu, alimlerimizin çoğunluğu üç merhale vardır demiştir. Ama Allahu alem yani bu... İbn-i Hüseyin de bu üç merhale görüşünü burada evet, zikrettiği için savunuyor o zaman. Evet, tabii İbn-i Hüseyin bu görüşte. Üç merhale evet, geçirmiş. Hatta günümüzdeki diyor, meşhur alimlerin çoğu üç merhale olduğunu söylemiştir. Ama Allahu alem dünyada İbn-i Teymiye'nin görüşünü özellikle çok iyi bilen birkaç insan var. Onlar bunu açıkça ortaya koyuyorlar. Şeyh Yusuf el-Gafisi bunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Allahu alem raci olan da budur. Şeyhülislam da buna meylediyor. Bu konuda mesela Şeyh Abdülaziz Reis var. Özel bir bahsi var bu konuda. O da bunu tercih ediyor. İki merhaledir. Evet. Şeyhülislam İbni Teymiye Mecmu'ul Fetava'da 16. cilt 471. sayfada şöyledir. Eş'ari ve benzerleri Selef ile Cehmiye arasında bir yerdeydiler. Selef'ten doğru bir takım sözler, Cehmiye'den de doğru olduğunu düşündükleri ancak aslında bozuk ve yanlış olan akli bir takım esaslar aldılar. Üçüncü merhale İmam Ahmed bin Hanbel'i rahimahullah örnek alarak Ehl-i Sünnet mezhebini benimsediği merhaledir. Nitekim bunu El-İbane an Usulü'd-Diyane adlı kitabında da ortaya koymuştur ki bu kitap onun kaleme aldığı en son kitabı ya da en azından en son yazdığı kitaplarından biridir. O bu kitabın mukaddemesinde şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yüce bir kitap getirmiştir ki o kitabın ne önünde ne de ardında batıl bir şey bulunmaz. O hüküm ve hikmet sahibi övgüye çok layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Allah onda öncekilerin ve sonrakilerin ilmini toplamış ve onunla yükümlülükleri ve dini kemale erdirmiştir. O Allah'ın dosdoğru yolu sapasağlam ipidir. Ona sarılan kurtulur, muhalefet ederse sapar, yoldan çıkar ve cehalet uçurumuna yuvarlanır. Allah Teala kitabında Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmaya teşvik etmiş ve şöyle demiştir. Resul size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasaklarsa ondan da uzak durun. Haşir 7. Devamla şöyle demiştir. Allah Teala müminlere kendisine itaat etmelerini emrettiği gibi Resulüne de itaat etmelerini emretmiştir. Yine onlara kendi kitabıyla amel etmelerini emrettiği gibi Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılmayı da emretmiştir. Ne var ki azgınlıklara ağır basan ve şeytanın hakimiyeti altına aldığı pek çok kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini artlarına atıp terk ettiler. Bu konuda kendi seleflerini takip edip onların dinini taklit ettiler ve onların inançlarını benimsediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ise iptal, red ve inkar ettiler. Böylece Allah'a iftira etmiş ve hak yoldan sapmışlar. Doğru yolu bulamamışlardır. Yani kısa bir toparlayacak olsak Ebu Hasan'ın eşari neydi kardeşler? Mutezile. Sonra tövbe ediyor. Ehl-i sünnet mezhebini kastediyor. Ve onu öğrenmeye, anlamaya çalışıyor ama tam anlamıyla tahkik edemeden ölüyor. Evet. Daha sonra İmam Eşari Rahimahullah bidatçı mezheplerin bazı esaslarından bahsetmiş ve onların batıl olduğunu işaret etmiştir. Sonra da şöyle demiştir. Şayet biri siz Mutezile, Cehmiye, Haruriye, Rafıza ve Mürciye mezheplerinin görüşlerini reddediniz. Öyleyse bize benimsemiş olduğunuz inancı ve din olarak kabul ettiğiniz itikadınızı anlatınız. Diyecek olursa ona şöyle deriz. Bu hala Ebu Hasan'ın eşarinin sözleri ha. Evet. Bizim benimsemiş olduğumuz inanç ve din olarak kabul ettiğimiz itikat Rabbimizin kitabı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ile sahabe, tabi'in ve hadis imamlarından rivayet edilen şeylere sarılmaktır. Biz bunlara sarılırız ve Ebu Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel'in Allah onun yüzünü ağartsın, derecesini yükselsin ve mükafatını kat kat versin. İnancını benimseriz. Bak onun, subhanallah. Şimdi burada aslında Ebu Hasan Eş'ari'nin işte döndüğü falan, biz buna odaklanmışız şu an dinlerken de ama burada çok usulü şeyler var. Ya bak ben diyor Ahmed İbni Hanbel'in mezhebim. Yani selef bir. Ya selef değilsin ya değilsin. Ya selef olacaksın ya değilsin. Yani ben işte delil görürsem işte selef onun muhalifi neyse ben reddederim falan akidede falan. Böyle bir şey yok. Selef mezhebi birdir yani. O yüzden bakıyorsun selef imamlarının kitaplarına bak. Mesela Ahmed İbni Hanbel akide yazmıştır. Ne delil var içinde? Bizim akidemiz bu. Yani biz selefi olarak akidemiz bu demektir. Bakıyorsun değil mi? Mesela usulü sünnesinin ne? Yani burada ortaya akidelerini koymuştur. Bakın İmam Tahavi'ye. Ayet hadis mi? Ne var içinde? Hiçbir şey yok. Evet. Metin. Yani biz ehli sünnetiz. Biz buyuz yani. O yüzden onu ortaya koymuşlardır. Akideyi beyan etmek için ortaya koymuşlardır. Anladın mı kardeşler? Akideyi ne yapmak için? Beyan etmek için ortaya koymuşlardır. Yani ehli sünnetin akidesi budur. Akideyi ispatlamak için değil. Çünkü ispatı ihtiyaç yok. Bizim dışımızdaki herkes batıldır bu anlamda zaten. Onu vurguluyorlar. Bunlar çok önemli şeylerdir. Dikkat edilmesi gereken şeyler. Yani demek ki bakın bütün alimlerin mantığında bu var ve bu oturmuş onların elinde. Yani ya selefiliktir ya da değildir. Ya haktır ya batıldır. Hani şöyle bir mantık yok yani ehli sünnette. İşte siz bakın Kur'an sünnette doğru gördüğünüz akideyi alın. Yok böyle bir şey yok. Akide ortada. Onu ya kabulleneceksin ya da bidat ehli olacaksın. Başka bir alternatifin yok. O yüzden müstakil eserler yazmışlardı. Sadece dümdüz cümlelerden oluşan. Bizim akidemiz bu diye. Evet. Çünkü o faziletli, ehli bir alim ve kamil bir önderdir. Daha sonra İmam Eşari Allah'ın onun vasıtasıyla hakkı ortaya koyması sebebiyle Ahmet bin Hanbel'e övgüde bulunmuştur. Ardından sıfatlar, kaderle ilgili bazı meseleler, şefaat ve bunlarla ilgili bazı nakli delillere yer vermiştir. Bunlara hem nakli hem de akli delillerle ortaya koymuştur. Sonraki dönemlerde İmam Eşari'nin mezhebine mensup olanlar ise onun akide konusunda geçirdiği bu üç merhaleden ikincisini esas almışlardır. Sizin dediğinizden bahsediyoruz. Az önce sizin dediğiniz iki merhaleyi bahsediyorum. Sonraki dönemlerde İmam Eşari'nin mezhebine mensup olanlar ise onun akide konusunda geçirdiği bu üç merhaleden ikincisini esas almışlardır. Böylece sıfatların genelinde tevil yöntemine sarılmışlar ve sadece şu beyitte zikri geçen yedi sıfatı kabul etmişlerdir. Hayat sahibidir, ilim ve kudret sahibidir o. Öyle kelam, bir şey yok çünkü irade... şu anki eşarilerle Muhammed İbni, Said İbni Kullab arasında fark var yani. Dediğim gibi Allah alem bu görüş hata. Evet. İlmihal kitaplarında okutulan akide değil mi? Hangisi? Mesela bu Allah'ın sıfatları, zat sıfatları, subut sıfatları diye bu. Bugünkü eşarilerle. 14 taneyle. Ha, tabii. Türkiye'de de mesela Kur'an kurslarında olsun, okullarda olsun. Sıfat ispatı bunu, bir de evet. Selbileri var, nefi sıfatları. Evet. Hayat sahibidir, ilim ve kudret sahibidir o. Kelam, irade, işitme ve görme de onun sıfatlarıdır. Bununla birlikte bu yedi sıfatın kabul şeklinde de onlarla ehl-i sünnet arasında bir takım ihtilaflar vardır. Şeyhülislam İbni Teymiye rahimahullah eşariler hakkında söylenenlere yer verdikten sonra şöyle demiştir. Onların kastettiği eşariler haberi sıfatları reddeden eşarilerdir. Eşariler içinde İmam Eşari'nin ömrünün sonunda kaleme aldığı El-İbane adlı kitabındaki itikadı benimseyen ve ona aykırı bir açıklamada bulunmayanlar ise ehl-i sünnetten sayılırlar. İbn-i Teymiye Rahimullah bu sözlerinden daha önce de şöyle demiştir. Eşariler ise bunların tam aksidirler. Zira onların sözleri tatili, sıfatların iptalini ve Allah'ın ne alemin içinde ne de dışında bulunmadığını gerektirmektedir. Yine onlara göre Allah'ın kelamı tek bir manadır. Yani ayetel kürsi ile borç ayetinin ve Tevrat ile İncil'in anlamı aynıdır. Bunun ise yanlış olduğu apaçık ortadadır. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kelamı dilediğine bağlı, dilediğini söyler. Hepsi ayrı ayrı şeylerdir. Musa bir şey söylemiştir, İsa bir şey söylemiştir falan. Evet, bu kelam bir nefsihi meselesi bu. Biraz tafsilatlı, konumuzla alakası yok. Evet. İbn-i Teymiye Rahimeullah'ın öğrencisi İbn-i Kayyım Rahimeullah da El-Kazidetun Nuniye'de El-Harras'ın şerhiyle birlikte... El-Kazidetun Nuniye değil mi? Evet. El-Harras'ın şerhiyle birlikte sayfa 312'de şöyle demektedir. Şunu bil ki onların yolu dost doğru yolun aksidir. Kasidetin Nuniye'ne İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım kaside yazmıştır. Kaside uzun, çok uzun bir kaside. Kaside ile akideyi anlatmıştır. Bunu şerh eden alimler olmuştur. Bir tanesi de Halil Erras. Halil Erras'ı biliyorsunuz. Akidetül Vaas diye şerhi var Guraba'da yayınlarından çıkan. Onun müellifidir. Tahavi şerhi de var abi, gençler için. Okumayız. Okumayız. Evet. Şey var, İsa'nın uzulü var bir de. Evet. Hayır, Erras'ın. Şunu bil ki onların yolu dost doğru yolun aksidir. İki gözü olan da bunu zaten görür. Devamlı şöyle der. Hayret, basireti kör olan bu kimselere ki taklit ettikleri zatın delil sahibi olduğunu gördüler de onu taklit edilmeye başkalarından daha layık gördüler. Ne bir basiret ne de bir delil olmaksızın iki vahyi, kitap ve sünneti görmezden geldiler. Zira anlamadılar manalarını. Hayret bu mahrumiyete. Üstad Muhammed Emin Eşyankıti Rahimeullah da Edvaul Beyan adlı tefsirinde Araf suresinde geçen ve Allah Teala'nın arşının üzerine istiva ettiğini bildiren ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Şu bilinmelidir ki geç dönem ilim ehlinden sayılan... Muhammed Emin Eşyankıti kim? İşte Şeyh Hüseyin'e hocalık yapmış. Kendisi büyük alimdir. Tabii hayatının ilk yıllarında ilim hayatının büyük bir kısmını eşarilik olarak geçirmiştir. Mauritanya sonra Mekke'ye falan hicret edince Şeyhülislam'ın eserleriyle tabii tanışıyor. Ondan sonra Ehl-i Sünnet oluyor. Ehl-i Sünnet olmakla kalmıyor, alim oluyor ve Şeyh Hüseyin bile ona talebelik yapıyor. Yani. Hatta Şeyh Hüseyin böyle talebelik yıllarında da değil yani. Şeyh Hüseyin koskoca adamken ona talebelik yapıyordu. Hep rezil sağlık şeyi var değil mi? Nasıl? Mezheplere ihlal ediyor, mezhep yok burada. Yok, hiç öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Bilakis kendisi Maliki mezhebi... Şefkani mi? Şefkani. Yok o Şefkani daha eski. Bu dediğim gibi Hüseyin'e hocalık yapmıştır. Kendisi büyük alimdir ve Advaül Beyan onun meşhur tefsirlerindendir. Ve hiçbir bizim ehli sünnet alimi yok ki Advaül Beyan kütüphanesinden eksik olsun. Yani hatta Allah alem yani Advaül Beyan'ın yok diyen yani tefsirim yok dese mübalağa etmiş olmaz yani. Yani onu övme bağımından. Muasırları kastediyorum tabi. Böyle kaç bir cilt? Şeydir. Baskısına göre değişiyor ama Arapçası 9 cilt falan baskısına göre. 6 ciltlik var, 5 cilt var. Türkçe olsa 15 cilt olur. Olur o kadar ama Türkçe'ye yaramaz yani. Çünkü böyle çok ağır ilmi şeydir. Belagat üzerine, lügat üzerine çok fazla durur. Ama onun işte fıkıh veya akide ayetleri çıkarılıp mesela o muhtasar şekilde olarak basılsa yani müthiştir yani. Kendisi Maliki'dir mezhepte. Büyük alimdir. Hatta Şeyh Elbani onun için diyor ki ben onu gördüğüm zaman diyor karşımda yürüyen kütüphane hissediyorum diyor onu. Düşünür. Böyle bir alimdir. Bekir Ebu Zeyd de günümüzün Şeyhül İslam'ı oydu diyor. Falan. Yani birçok alimin övgüsü var. Tefsiri de o. Yani bir ilim talebesinin onun tefsirini en az baştan sona 3-4 kere bitirmesi lazım. Acayip istinbatlar var içerisinde. Evet. Şu bilinmelidir ki geç dönem ilim ehlinden sayılamayacak kadar çok kimse bu konuda yanılgıya düşmüştür. Şöyle ki onlar Kur'an ayetlerinde geçen istiva, el ve benzeri sıfatların akla ilk gelen zahir anlamlarının mahlukatın sıfatlarına benzediğini iddia etmişler ve şöyle demişlerdir. Onlara zahir anlamlarından farklı anlamlar yüklememiz gerekmektedir. Bu konuda icma vardır. Çünkü bu sıfatların zahir anlamına inanmak küfürdür. Zira yaratıcıyı yaratılmışlara benzeten kişi kafirdir. Eşşenkıti rahimeullah devamla şöyle demektedir. Azıcık aklı olan herkes bu sözün aslında şu anlama geldiğini rahatlıkla anlar. Allah Teala kitabında kendi zatını akla ilk gelen zahir anlamları küfür ifade eden ve Allah hakkında söylenmesi ona yakışmayacak şeylerle vasıflandırmıştır. Hakkında sana bu Kur'an'ı insanlara kendilerine indirileni açıklaman için indirdik. Nahl 44. Buyurulan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda tek bir kelime dahi açıklama yapmamıştır. Halbuki itimat edilen alimlerin icma ettiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir konuda açıklamaya ihtiyaç varsa bu açıklamayı ihtiyaç anından sonraki bir zamana ertelemesi söz konusu olamaz. Özellikle de itikadi konularda. Yani düşünün ki ümmet bir şeye hacet, muhtaç ve o muhtaç olan şeyi yapmadıkları müddetçe büyük bir felakete uğrayacaklar veya işte dinden çıkacaklar, sapıtacaklar veya bidat ehli olacaklar, her neyse. Buna rağmen bu rahmet peygamberi bunu açıklamıyor. Bu düşünülebilir mi? Düşünülemez. Ya, düşünülemez. Yani düşünün ki bunların zahiri küfür ve Resulullah susuyor yani. Anladın mı? Evet. Hele de akla ilk gelen zahir anlamı küfür ve apaçık bir sapkınlık olan bir meselede. Derken bu geç dönem cahilleri geldi ve Allah'ın kendi zatı hakkında akla ilk gelen zahir anlamları ona yakışmayacak ifadeler kullandığını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bu zahir anlamların küfür ve sapkınlık olduğunu, dolayısıyla da tevil edilmesini gerektiğini söylemeyip gizlediğini iddia etmişlerdir. Bütün ufacık bundan, çocuğu uyaracak, diyecek ki çocuk sağ elin neye sofrada? Bu meselede susacak yani. Evet. Bütün bunlar kitap ve sünnete dayanmaksızın tamamen kendi kafalarından ürettikleri şeylerdir. Haşa! Bütün bunlar büyük bir iftiradır. Hiç kuşkusuz bu iddia en büyük sapkınlıklardan Allah Teala'ya ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme atılan en büyük iftiralardan biridir. Azıcık aklı olan herkesin kuşkusuz kabul edeceği gerçek ise şudur. Allah Teala'nın kendisini ya da Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu vasıflandırdığı bütün sıfatların kalbinde azıcık iman olan bir kişinin aklına getireceği ilk zahir anlam tam bir tenzih ve bu sıfatların mahlukatın sıfatlarından hiçbirine benzemediğidir. Eşyankıti devamla şöyle demektedir. Aklı olan herkesin bu sıfatlardan anladığı ilk anlamın yaratıcının hem zatında hem de bütün sıfatlarında yaratılmışlardan farklı olduğu gerçeğini azıcık aklı olan kimse inkar edebilir mi? Hayır. Allah'a yemin olsun ki bunu ancak kibirli, dik kafalılar inkar eder. Sıfatlarla ilgili ayetlerin zahir anlamlarının Allah'a yakışmayacak şeyler olduğunu, zira bunların küfür ve teşbih anlamına geldiğini iddia eden cahil müftelilerin bu yola başvurmalarının sebebi kalplerinin yaratıcı ile yaratılmışların birbirine benzediği fikriyle, yani teşbih pisliğiyle pislenmiş olmasıdır. Böylece teşbih uğursuzluğu onları Allah Teala'nın sıfatlarını inkara ve onlara iman etmemeye sevk etmiştir. Halbuki o sıfatlarla Allah'ı vasıflandıran bizzat Allah Teala'nın kendisidir. Böylece bu cahiller önce teşbih, sonra da tatil yapmış olmakta ve başta da sonda da Allah Teala'ya layık olmayan şeylere bulaşmış olmaktadırlar. Bu şey, ben dedi ki her muaddele aynı zamanda müşebbihedir. Önce ne yaptı? Bu isim sıfat naslarını teşbih olarak anladı. Sonra tatile gitti o sebeple. Tersi de böyledir. Evet. Şayet onların kalpleri Allah'ı gereği gibi tanısaydı, onu gereği gibi tazim etseydi ve teşbih pisliklerinden arınmış olsaydı, onların akıllarına gelen ilk şey şu olurdu. Allah Teala kendi zatını onunla mahlukatın sıfatları arasında herhangi bir benzerlik şüphesine imkan vermeyecek derecede mükemmel ve yüce bir şekilde vasfetmiştir. Böylece onların kalpleri Allah hakkında Kur'an'da ve sahih sünnette sabit olan mükemmel ve yüce sıfatlara, onları mahlukatın sıfatlarına benzetmeden tam bir tenzihle iman etmeye hazır hale gelirdi. Tıpkı şu ayette işaret edildiği üzere onun dengi ve benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işiten ve görendir. Şura 11. Eşyankıti Rahimallah'ın sözleri burada sona ermektedir. Hülasa, Ebul Hasan el-Eş'ari Rahimallah ömrünün sonlarında Ehl-i Sünnet mezhebini benimsemiştir ki bu mezhep de Allah Teala'nın kendi zatı hakkında kitabında ya da Resulünün dili üzere bildirdiği sıfatları tahrif, tatil, tekyif ve temsile sapmaksızın kabul etmektir. Bir insanın mezhebi onun en son benimsediği ve bunu en açıkça ifade ettiği yoldur. Nitekim El-İbane adlı kitabındaki sözlerinden anlaşıldığı üzere İmam Eş'ari de böyle yapmıştır. Buna göre ona tam manasıyla tabi olmak onun en son benimsediği mezhebe uymakla olur ki o da hadis ve sünnet ehlinin mezhebidir. Çünkü o bizzat Ebul Hasan el-Eş'ari'nin de tabi olduğu ve uyulması zorunlu olan hak mezheptir. Evet, yani günümüzdeki Eş'arilerle Ebu Hasan el-Eş'ari arasında fark var. Yani onlar şu an tam anlamıyla şeyhlerine, yani tabi olduklarını iddia ettiği Ebu Hasan el-Eş'ari'ye uymamaktadırlar birçok yönden. Evet. Üçüncü şüpheye de cevap verelim. Üçüncü sorunun cevabı. Soruyu okuyayım. Oku. Üçüncü soru, Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların önderlerine ve halkına karşı sorumluluklarını yerine getiren pek çok değerli alim bu mezhebe mensup olduğu halde bu mezhep nasıl batıl olabilir? Bu soruya iki şekilde cevap verilebilir. Bir, hak adam sayısıyla ölçülmez. Aksine adamlar hak ile ölçülür. Tabi hak adam sayısıyla ölçülmez. Bilakis hak ne olur? Bak o cümle güzel, bir daha oku. Hak adam sayısıyla ölçülmez. Aksine adamlar hak ile ölçülür. Adamlar hak ile ölçülür. Yani işte bu kadar insan, bu kadar alim bunu söyledi, bir tek siz mi biliyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Bunlar geçerli işte istidlaller değildir. Batıl istidlallerdir. Evet. Doğru olan ölçü budur. Her ne kadar insanların makam ve mertebelerinin onların sözlerinin kabulünde etkisi varsa da nitekim biz adil şahısların sözlerini kabul eder, fasık olanların kimi ise ihtiyatla karşılarız. Yani ehli sünnet alimlerini görüyor musunuz? Ne kadar adil, adaletli. Bak Şeyh Hüseyin bundan önceki sayfada ne diyor? İcma. İcma etmişse olay bitmiştir diyor. Ama şimdi ne diyor? Burada ne diyor? Yani insanları biz değerlendirirken delile göre değerlendiririz. Delili insanlara göre değil yani. Neden? Çünkü burada icmalık diye bir şey söz konusu değil. Burada çoğunluktan bahsediyor. Bizim her zaman vurguladığımız icma varsa nedir o? Kat'i hüccettir, haktır. Ki bunlar zaten icma olayı bağlandıktan sonra bu bidatlar çıkmıştır. Hepsi şaz kalıyor zaten. O yüzden bizim kaydelerimizin hiçbirisine neydi? Muhalif değil zaten. Bunu yani söylemeye de gerek yok. Bu gayet açık değil mi? Bu gayet açık. Evet. Nitekim biz adil şahısların sözlerini kabul eder, fasık olanların kini ise ihtiyatla karşılarız. Fakat bu her durumda geçerli bir ölçü değildir. Çünkü insan beşerdir. Kamil ilim ve kuvvetli bir anlayış konusunda eksiklikleri vardır. Mesela bir insan dindar ve güzel ahlak sahibi olabilir. Ancak ilmi eksik ya da anlayışı zayıf olabilir. Dolayısıyla da sahip olduğu bu eksiklik ve zayıflık oranında doğru bilgiden mahrum kalabilir. Ya da insan belli bir metot veya mezhep üzere yetişir, öyle ki onun dışındakilerden neredeyse hiç haberi olmaz. Dolayısıyla da doğrunun sadece kendi metot ya da mezhebiyle sınırlı olduğunu zannedebilir. Aslında burada çok önemli vurgulamak istediği şeyler var Şeyh Hüseyin'in. Bakın mesela diyor ki bazen bir insanın öyle bir ortamda yetişir ki, yani bu alim olmuştur yetiştiği ortamda ama hani yetiştiği ortam öyle bir ortamdır ki hakkı tüm yönleriyle duyabilme şansına sahip olmamıştır. Yani mesela düşünün bir zaman gelmiş, eşari rüzgarı öyle bir esmiştir ki eşarilik birçok yeri kapsamıştır. Ve o dönemde yetişen herkes artık eşari olmaya başlamıştır. Büyüdüğünde alim olsa dahi eşari olarak kalmıştır. Yani mesela bu İbn-i Hacer, İmam Nevi'ler falan. Yani o dönemlerde öyle bir eşarilik esmiştir ki o rüzgar böyle yanında herkes alıp savurmuştur, götürmüştür yani. Öyle bir dönem gelmiş. Tabii ki Allah sonra işte her yüzyılda müştehitler, dini yenilecekler çıkarmıştır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye gibi, Muhammed bin Abdülvehhab gibi, İmam Ahmet gibi hep böyle akideyi tazelemişlerdir. Ama hep böyle bir dönem gelmiş, birilerinin rüzgarı esmiş yani. O estiği rüzgar kimin, hangi mezhebin rüzgarıysa onların alimleri çıkmıştır. Ya bunlar değerli insanlar çıkmıştır aralarından, alimler çıkmıştır, allameler çıkmıştır. Bunların hiçbirisini inkar edemeyiz yani. Şeyh Hüseyin de burada vurgulamak istediği odur. İmkan bulamamıştır. Öyle bir durum olmuştur. Veya düşün mesela senin karşında öyle bir akım var ki eşari akımı herkes bu akideyi öğreniyor. Sen bir şüphe getirdiğinde karşında bir kişi dursa belki o şüpheye cevap veremeyecek. Mesela şimdi diyelim ki İbn Hacer bir şeyler okurken bazı nasların altından kalkamıyor. Ya diyor ki bu böyle olmasın diyor mesela. Ama karşısında öyle bir eşari akım var ki mutlaka o şüpheye geçerli olmasa da cevap verenleri buluyor ve birileri onu ikna ediyor. Birinin cevabı ikna demese diğerinin ne diyor ve o akıntı devam etmeye gidiyor. Yani düşün ki sen bir selefi bir insansın mesela. İyi bir ilim talebesisin. İyi bir ilim talebesisin. Bir mesele okuyorsun. Ve o meselede senin mezhebin belli. Takip ettiğin mezhep bu eşarilik, maturidik, mutezilik neyse. Belli bir mezhep. Ve bakıyorsun ki okuduğun naslarda, hadislerde ilim ehlisin ya. İlim talebesisin. Okuyorsun devamlı ayet, hadis. Bakıyorsun senin mezhebine muhalif gibi şeyler görünüyor. E buna cevap aramak istiyorsun. Çünkü sen zaten bir mezhep kabullenmişsin ve o mezhebine ters gibi görünüyor. Buna cevap arıyorsun bir ilim talebesi. Eğer bulunduğun köyde, kasabada misalen bir iki tane ilim talebesi varsa onların cevap verememesi muhtemeldir. Veya verse bile seni ikna edememeleri muhtemeldir. Ama bu yüzde oranı çoğalınca, yani karşıdaki insanlar çoğalınca birinin cevabı ikna etmezse ikincinin, üçüncünün mutlaka cevabı ikna ediyor. Ve tekrar sen o şüpheyi def etmiş sayıyorsun kendini ve akıntıda gitmeye devam ediyorsun. Anladın mı kardeş? Böylece gitmeye devam ediyorsun. Yani düşün ki mesela sen Cehmiye'sin. Şimdi Cehmiye okuyor mesela bir şey. Bakıyor ya bu ayetlerde Allah'ın eli diyor. Bu mezhebine ters şimdi. Diyor ki, gidiyor X ismindeki kardeşine, diyor ki işte böyle böyle. Cevap veriyor, ikna etmiyor. Diğer kardeşine gidiyor, cevap veriyor, ikna etmiyor. Diğer kardeşine gidiyor, cevap veriyor, ikna ediyor. Yani çünkü çok var. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka birileri ona makul gelen bir şeyler söyleyebiliyor. Ha, bu söylemler belki batıl söylemler ama adama makul gelebilir o an. Yani o yüzden akıntıya kapılıp gidiyor yani. Ama bazen de işte Allah subhanahu ve teala mesela Şeyhülislam gibi öyle bir adam tutuyor ki, yani böyle dediğimiz gibi zaman zaman derslerde söylüyoruz. Öyle böyle kaydeler, kurallar getiriyor ki hala ölümünden 600-700 sene geçmiş. Bugün daha yeni getirilen şüpheleri Şeyhülislam'ın o gün verdiği cevaplarla cevap verebiliyorsun. Koyduğu kaydelerle Kur'an sünnetten istinbat ettiği cevap verebiliyorsun. Bazen de işte öyle güçlü alimler çıkarıyor ki o akıntıdaki birilerini sallıyor ve bir anda böyle çöküyor mezhepleri baştan. Böyle de oluyor yani. Olmuyor değil. Evet. Örnekleri çoğaltmak mümkün. 2. Biz Eşari mezhebinden olan alimlerle Selef mezhebi üzere olan alimleri karşılaştıracak olursak, Selef mezhebinde olan alimlerin Eşari mezhebinde olan alimlerden daha değerli, daha büyük ve daha bilgili olduklarını görürüz. Bu da en güzel cevaplardan bir tanesi de Şeyh Hüseyin. Eğer madem ki işte bu kadar faziletli alim var, işte İbn Hacer'dir, İmam Nevevi'dir vesaire, bunları bir Selef alimlerimizle karşılaştırsak değil mi Allah aşkına? Gerek ibadet takva yönünden olsun, gerek ilim yönünden olsun, gerek fazilet yönünden olsun. Yani bu Hasan-ı Basri, İmam Mücahit, Katade, nerede bunlar? Bunlar gibi İmam Ahmet, İmam Şafii değil mi? Evet. Mesela dört mezhebin müçtehit imamları Eş'arilerin gittiği yoldan gitmemişlerdir. Onlardan daha üstün olan tabiine baktığımızda onların ve Eş'arilerin yolu üzere olmadıklarını görmekteyiz. Yine sahabe ve dört raşit halife dönemine baktığımızda onların içinde Allah Teala'nın isimleri, sıfatları ve eşarilerin selef yolundan ayrıldıkları diğer konularda eşarilerin görüşüne sahip olan hiç kimsenin olmadığını görmekteyiz. Biz eşari mezhebine mensup olan bazı alimlerin İslam dinindeki yüksek derecelerini, onu savunmalarını Allah Teala'nın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine hem rivayet hem de dirayet yönünden önem vermelerini, Müslümanlara yararlı olma ve onlara yol gösterme konusundaki gayretlerini elbette ki inkar etmiyoruz. Ancak bu, onların yanılmış oldukları konularda hatadan masum oldukları ve söyledikleri her sözün kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Tabii ki kim hatadan kurtulabilir ki? Bizim nice büyük alimlerimiz hata etmiştir. Yani hak insanlarla ölçülmez. Değil mi? Hak insanlarla ölçülmez. O yüzden biz hiçbir zaman masumluğu ne yapamayız? Alimlerimize veremeyiz. Yani bizimle zaten Şia'nın arasındaki fark budur. Biz masumluğu bütün ümmete verir. Yani bütün bizim selef ümmeti icması hata etmez. Bizimle Şialar arasındaki fark budur zaten. Kimseye veremiyoruz. Yani biz inkar etmiyoruz. İmam İbn Hacer'in, İmam Nevevi'nin, İmam Suyuti'nin bunların faziletlerini, ilmini. Yani etsek zaten bu bizim cahilliğimiz olur. En başta bizim alimlerimiz zaten ne yapmıştır? Bizim alimlerimiz bunların faziletini kabul etmiştir ve bunların kitaplarıyla yetişmişlerdir. Bunların kitaplarıyla alim olmuşlardır. Mesela bugün Bukhari'nin bir dünya neyi var? Şerhi var. Ha mesela hiçbirisi İbn-i Hacer'in yerini tutmamıştır. Ha belki İbn-i Recep'i Hanbeli tamamlasaydı, tamam derdik belki. Tamamlayamadı mesela. Fethül Bari biliyorsunuz. İbn-i Recep'i Hanbeli Bukhari'ye şerh yazdı. İsmi Fethül Bari. O yüzden bazı alimler diyor ki İbn-i Hacer oradan almıştır ismi. Öyle diyenler de var yani. Fethül Bari'dir onun da ismi. Namaz bölümüne kadar gelmiştir. Baktığında o tamamlansaydı hadi belki ne seyredecektin. Ama mesela bugün Bukhari'nin şerhinde İmam İbn Hacer gibi bir Bukhari şerhi yoktur. Müslim'e baktığında Kadı İyas, İmam Nevevi, bunlar hepsi ne? Selef olmuyor alimlerdir. Yani yani selefi olmayan alimler derken mutlak manada katıksız tabir sahipse selefilik yoktur. Evet. Biz Eş'ari mezhebine mensup olan bazı yine bu onların hatalarını açıklamaya ve o hataları reddetmeye de engel değildir. Çünkü bu hakkı açıklamak ve insanlara doğruyu göstermek demektir. Yine biz onların benimsemiş oldukları ancak hakkın kendilerine gizli kaldığı konularda iyi niyet taşıdıklarını da inkar etmiyoruz. Ancak bir görüşün kabul edilmesi için onu söyleyen kişinin iyi niyetli olması yeterli değildir. Aksine o görüşün Allah Teala'nın dinine de uygun olması şarttır. Eğer dine aykırı ise söyleyeni kim olursa olsun o görüşün reddedilmesi gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim dinimize uygun olmayan bir iş yaparsa o iş reddedilir. Her kim lafzı nedir? Umum. Bu kim olursa olsun. Her kim yaparsa olur. Sahabe olsun, Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anh onlar olsun. Değil mi? Hata ettikten sonra ne olur? Reddolunur, merdottur. Evet. Bundan sonra ise eğer o görüş sahibinin hakkı araştırma konusunda ciddi ve samimi olduğu anlaşılırsa o dine aykırı olan bu görüşünde mazur sayılır. Aksi takdirde kötü niyeti ve dine muhalefeti sebebiyle hak ettiği şekilde muamele görür. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem.